د دین وروستو منابع السلام د وفات بیان دی. هغه بیان موږ له وروسته کوو. د نبی علیه السلام په دې سي د نبی علیه السلام د کور بیان دی، د هغه د کور او د هغه د بیبیانو حالات. د نبی علیه السلام کور چې و په مکه معظمه کې، د هغه په کور کې نبی علیه السلام دی او د نبی علیه السلام بیبي چې وه خدیجه الکبرى رضی الله عنها هغه وه. مخکې موږ دا بیان کړی چې نبی علیه السلام د دې نکاح کول، د نبی علیه السلام عمر شو 50 کاله و او د خدیجه الکبرى عمر 30 کاله و، او دا د نبی علیه السلام اولنۍ بیبي وه. د دې نه مخکې بله نکاح نبی علیه السلام نه وه کړې، او د دې په جونه نبی علیه السلام بله نکاح نه ده کړې. چې کله دا وفات شو نبی علیه السلام بیا نور نکاحونه کړي و. د نبی علیه السلام زامن او نونه دا ټول د دې نه و، خو زامن یې دوو په لوکوالي وفات شوي و. مخکې تېر شوي و قاسم او طیب په نوم باندې، او د نبی علیه السلام څلور نونه وې، زینب، رقیه، ام کلثوم او فاطمه رضی الله تعالی عنهن. دا ټولې د خدیجه الکبرى نه وې. زینب رضی الله تعالی عنها چې وه، نو دا نبی علیه السلام د هجرت مخکې د دې خدیجه الکبرى ترور زیه کې ده. ابو العاص بن ربیع هغه ابو العاص نکاح شوه، او رقیه و ام کلثوم د دې و نکاح د عثمان رضی الله عنه سره شوه. اول رقیه و او پاس شو، نبی علیه السلام بیا ام کلثوم په نکاح وتله، بیا هم و پاس شو. او څلورمه لور د نبی علیه السلام فاطمه رضی الله عنها چې وه، نو د دې نکاح د علی رضی الله عنه سره شوه. د جنګ بدر نه وروسته او د احد د جنګ نه مخکې په دغه ورځ کې د علی رضی الله عنه سره نکاح شوه. او د علی رضی الله عنه د هغې نه اولاد شو، حسن او حسین، او دارنګې دوه نونه زینب او ام کلثوم. دا د فاطمې رضی الله عنها نه وه، خو صرف په نبی علیه السلام په مکه معظمه کې دغه کور و دغه ژوند و. چې نبی علیه السلام په خپل کور کې د هغه بیبي وه خدیجه الکبرى. د دې څه بیان مخکې هم تېر شو په اولنو ورځو کې. د دې نه وروسته نبی علیه السلام مختلف نکاحونه کړي، لکه نبی علیه السلام د الله تعالی دا خصوصیت ورکړی او د نکاحونو باره کې په هغه پابندي نه وه، لکه امت د څلورو پورې نکاحونه کولی شي، نبی علیه السلام باندې دا پابندي نه وه. یا مثلا امت چې دی، که د یو سړي دوه درې څلور بیبیانې د هغې منځ کې به د نمبر خیال ساتي، فرق به نه کوي. په نبی علیه السلام باندې دغه پابندي نه وه، چې ګنې خامخا به د نمبر خیال ساتي. په نبی علیه السلام دیارلس نکاحونه کړي وو. نه حبیبیانې د نبی علیه السلام هغه وي چې نبی علیه السلام وفات شو هغه ژوندی وي، او دوه بیبیانې د نبی علیه السلام داسې وي چې هغه د نبی علیه السلام په ژوند باندې وفات شوي دي، چې یو خدیجه الکبرى ده او بل ته ام المساکین ویله کېږي، زینب بنت خزیمه. او دوه د نبی علیه السلام داسې بیبیانې وي چې دا وي چې د نبی علیه السلام یعنې کوروالی نه دی شوی، خو ټولې دا دیارلس بیبیانې وي د نبی علیه السلام. یو خدیجه الکبرى و مخکې بیان وشو، بله سودا بنت زمعه رضی الله عنها وه چې نبی علیه السلام د دې څه په لسم کال د نبوت باندې نکاح شوه. چې کله خدیجه الکبرى وفات شوه، د هغې نه وروسته نږدې د سودې رضی الله عنها سره د نبی علیه السلام نکاح شوه. خو د نبی علیه السلام ټول بیبیانې چې وینو دا کونډې وې سوا د عائشې رضی الله عنها نه، د دین علاوه نور ټولې بیبیانې د نبی علیه السلام کونډې وې. مخکې خاوندان وفات شوي، لکه د خدیجه الکبرى رضی الله عنها مخکې دوه خاوندان وفات شوي، نبی علیه السلام یې درېیم خاوند و. سودا رضی الله عنها درېیم مخکې خاوند وفات شوی و. عائشه رضی الله عنها چې وه، نبی علیه السلام د دې څه په یولسم کال د نبوت نکاح شوه، او د هغې نه وروسته نبی علیه دا عائشه رضی الله عنها چې وه، په دا وخت کې د شپږو کالو په عمر کې وه، او بیا د نبی علیه السلام کور ته چې راغلی وه نو د نهو کالو په عمر کې وه، او نهه کاله زندګي د نبی علیه السلام سره یو ځای تېره شوې ده، او د هغې نه وروسته نبی علیه السلام بیا وفات شوی دی. او دا بیبي د نبی علیه السلام چونه په ټول مخلوق کې نبی علیه السلام زیات محبت شوه، دا د عائشې رضی الله عنها سو، او د امت په ټولو زانو کې لوی علم او لوی فقاهت دا د عائشې رضی الله عنها سو. په ټول امت کې ډېره پویه او ډېره فقیه زانه چونه هغه عائشه رضی الله عنها ده. څلورمه بیبي د نبی علیه السلام حفصه رضی الله عنها ده. سلاد عمر رضی اللہ عنہ لرگی پنجم زینب رضی اللہ عنہ دا جدیت ام المساکین ام ویلگی مسکنان امور ذکر دیو مسکنان بانے دیر رحم کاؤ دیر شفقات بے پکاؤ خفا کی دل پی تاؤن بے سکاؤ دیر خاون چیم عبداللہ عنہ جحش رضی اللہ عنہ خوکر چی اغا پوہود کی شہید شو داغد شارت نوروش تو نبی علیہ السلام بے اپنی کا خستے وان شپاگم و بیبی دی نبی علیہ السلام چی امی سلمہ رضی اللہ عنہ و دی خاون ابو سلمہ و اپاد شو بے نبی علیہ السلام دی سے نکاہ وکلا گم و بیبی دی نبی علیہ السلام چی زینب رضی اللہ عنہ و زینب بنت جہش دا دی نبی علیہ السلام دی ترور لور کی دا داوال دی زیر ابن حارثہ رضی اللہ عنہ پنی کا کیا و اول طلاق ورکلا داغد طلاق و نروس سے نبی علیہ السلام بے اپنی کا واخستا صورت احزاب کی تفصیلی بیان دی راجی آتما بی بی دی نبی علیہ السلام چون آغا جویریہ رضی اللہ عنہ و چی دا دا حارس دور و دا بانی مستلق و مشرو حارس نمیو دا دا آغا سردار دور کی دلا او دا دا بانی مستلق غزا چکل وشا دا پر قیدیانو کرا غریبا ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ پیسا کی رسیدلی و دی صحابی دا جویریہ رضی اللہ عنہ مکاتب اکللا ازار ایک للا دا دیر کتابت چی کمی پیشی وی کم بدلو اگا نبی علیہ السلام ادا کو او بے نبی علیہ السلام دلی سے نکاو کلا نحما بی بی دا نبی علیہ السلام چی امی حبیبہ رضی اللہ عنہ و چی با دار ابو سفیان لور کی داوال دا عبید اللہ بن جحش نکاو کی و او بیر دی خپل خاون سے حباش تا حجرت کو چی کلا حباش تا لار نو آل تر دیر خاون چیو او مرتد شو بی دین شو نصرانی شو اول تا بیر خاون اپاد شو او دا امی حبیبا رجی تنها چیو پا خپل دین بانی کلا کوا او خپل حجرت بانی کلا کوا زنانه دا خودون لوی قربانی بکیو خاون دی پا حبا شو که بیر تا کافیر شو نصرانی شو او بی بی چی دا نو دا پا خپل اسلام کلا کوا دی شو بے نبی علیہ السلام پا دیر چیو صحابی و لگو عمر ابن امیہ خاطی اولا ورکو او نجاشی بادشاہ خواتا دے لاری او بیا دی نکاح امی حبیبی رضی اللہ عنہ نکاح دا نبی علیہ السلام سوشوا او دا اغز زین نجاشی بادشاہ یعنی دا حباشن دلتا مدینی طیبی ترہو لے گلے لسنو بی دی نبی علیہ السلام چوا دا صفیہ رضی اللہ عنہ و دی بیان مخ کی شو دا بنی اسرائیل نوا او دا دا بنو قریظه و یو مشر دی دا بنو نذیر و مشر حویه ابن اخطب خیبر تا تلو او بیا په خیبر کې لري بیان مخکې شو چې هلته وجلی شو او دا صفیه رضی الله عنها چې وه دا په غنیمت کې راغلې وه نبی علیه الصلات وسلام دا ازاده کړه او بیا ورسه نکاح وکړه او مخکې مونږ لري بیان کړی چې دا د کنانه بی بی وه کنانا دا دی خاون موجلہ شو پلاری موجلہ شو او دعوی سے انوی وعدہ شوئے ہو کلا چی نبی علیہ السلام نکاو سوشو دی پا مخی شنوالے نبی علیہ السلام مخی دا شنوالے والی دی نصفی رجل اللہ تنہا و تواقع جگر لہ چی ما رجل خوب دی سیولی چی سفومی را لازو ما پا غیر کی پریواتا خاون تا می دا خوب بیان کو خوب خاون می راتا ہوئے چی تر دغا بادشاہ ارمان کے چکم پا مدینہ کرے نبی علیہ السلام ہوتا یاد یعنی دی خوب کی دی تعبیر تی شہر وجدہ با نبی علیہ السلام پر نکاہ کی رائج نو خاون لب دی غصہ ورلا سپیڑ ورلا ورلا او دا غی سپیڑ دوائی نبی پر مخی بے شنوالے و خاون ایچیو نو دی وجلے شو فلاری مو وجلے شو نو دا دو بن اسرائی دا یهودو دا یو مشر لور کے دلا یو علیہ السلام ایبی بی دی نبی علیہ السلام چوالا میمونہ رجل اللہ تانہا و او دا عمرۃ القضاء کی فو سفر کی نبی علیہ السلام دے سے نکاح شو ہو بہرحال دا یولس بی بیانی دی پا دی یولس کی دا دو چوی دا دا نبی علیہ السلام پا جون بانی اپاس شو ہوئی او دا نها چوی دا دا نبی علیہ السلام اپاس شو دا دی جون دا یوی دا نوری بی بیانی دا نبی علیہ السلام وی چی نبی علیہ السلام دا ایس وعدہ ندے شو دا نبی علیہ السلام کو قروار حسن دے شوئے یو دا بنو کلابو نوا او بلا دا کندق بیلے نوا خو بهر حال هغوی کښې اختلاف هم شته دی، خو دغه دوه بیبیانې د نبی علیه السلام چې وې د هغوی د نبی علیه السلام کور ته راواده شوي نه دي، او دونه وه چې د نبی علیه السلام نکاح کښې راغلي دي. دا دیارلس بیبیانې وې ټولې د نبی علیه السلام. د نبی علیه السلام وینځو کښې دوه ډېرې مشهورې دي، یو ماریه قبطیه چې د نبی علیه السلام یو بچه ابراهیم رضی الله تعالی عنه چې و دا د ماریه قبطیه نه و، او بله ریحانه بنت زید په نوم باندې د دې واقع مشهور ده. اګر چې دې کښې لږ اختلاف هم شته، خو دا دوه د نبی علیه السلام وینځي دي، ماریه قبطیه او ریحانه رضی الله تعالی عنه. خو بهرحال نبی علیه السلام نکاحونه ډېر کړي دي. چې نبی علیه السلام وفات شو نو نهه بیبیانې د نبی علیه السلام ژوندی وي. بیا نبی علیه السلام چې دا ډېر نکاحونه کول، نو د دې وجه څه وه؟ د دې وجه دا نه وه ګڼې چې د نبی علیه السلام خواهشات ډېر زیات وو، دا وجه نه وه، ځکه چې نبی علیه السلام کومه ځواني چې ده او د خواهشاتو ورځې دي، نو هغه په نبی علیه السلام تېرې شوې. ځکه نبی علیه السلام د پنځه کالو په عمر کښې وو، او د خدیجة الکبرا رضی الله عنها څخه نکاح وکړه چې هغې د یو بوډۍ حیثیت لاره، ځکه د خدیجة الکبرا عمر چې وو هغه څلوېښتو کالو ته رسېدلی وو، مخکې دوه خاوندان هم وپات شوي وو. نو که نبی علیه السلام خواهشات پرې غالب وی، نو د داسې بوډۍ سره چې د نبی علیه السلام په دا وخت کښې پنځه کالو عمر دی، د هغې عمر څلوېښت کال دی، دوه خاوندان یې وپات شوي، هغې څه بیې نکاح نه کولی. او بیا دا کوم نکاح نن دي کړي، دا نکاحونه نبی علیه السلام اکثر وروستو کړي، لکه د خدیجة الکبرا رضی الله عنها چې وفات کېدله د نبی علیه السلام عمر پنځوس کاله وو، پنځه کاله یو ځای د نبی علیه السلام څخه تېر شوي دي، او ژوند نبی علیه السلام د سر نه بله نکاح کړې ده. نو د پنځوسو کالو پورې چې نبی علیه السلام عمر رسېده، نو بله نکاح یې نه ده کړې. خو نبی علیه السلام د پنځوسو کالو زندګۍ نه وروسته دا نکاحونه کړي دي، یعنې اخري د نبی علیه السلام د عمر چې اخري دغه دیارلس کاله دي، نو دا ګڼ نکاحونه په دغه لږه مده کښې شوي دي، او په هغه کښې د ځینو بیبیانو څخه وخت ډېر تېر شوی، د ځینو څخه کم تېر شوی. خو بهر حال موږ عرض دا کاوه چې نبی علیه السلام دا ډېر نکاحونه کول، او الله تعالی ته اجازه هم ورکړی وو. د دې نکاحونو مختلفې وجې وې. یو وجه دې دا هم وه چې د نبی علیه السلام رشتې ډېرې زیاتې شي. نبی علیه السلام یو خو لکه د نبی علیه السلام نکاح د عایشې رضی الله عنها سره شوی چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور کېږي، بله نکاح یې د حفصې رضی الله عنها سره شوی چې دا د عمر فاروق رضی الله عنه لور کېږي. او نبی علیه السلام دوه دغه څلور خلیفهګانو ټول ابوبکر، عمر رضی الله عنهما، او عثمان او علي رضی الله عنهما. نو د دې دوه خلیفهګانو نومونه د نبی علیه السلام په نکاح کښې راغلي دي. او بیا د نبی علیه السلام نومونه چېرې د دوه خلیفهګانو په نکاح کښې راغلي، لکه عثمان رضی الله عنه باندې د نبی علیه السلام دوه نومونه واده شوي، بیا دواړه وپات شوې. علي رضی الله عنه باندې د نبی علیه السلام بله لور فاطمه رضی الله عنها هغه واده شوی. دا څلور خلیفهګان داسې وو چې د دې و قرباني هغه ډېره زیاته وه، او د نبی علیه السلام په دې خلکو باندې ډېر اعتماد او اطمینان یې وکړي، مطمئن ور دې وله. د نبی علیه السلام مقصد یو دا وو چې د دې کوم خلکو قرباني ډېره ده، او دوی په ازمایښونو او امتحانونو کښې لږ دي، مجاهدې زیاته ده، چې د دې وسې زما دا رشته ښه قوي شي، دیني تعلق یې هم قوي وو، او دا کوم نسبي او د سخرګنۍ تعلق چې دا هم قوي شي او مجبور شي. نبی علیه السلام په دې وجه باندې یو وجه خو دغه وه چې څلور خلیفهګان په هغې کښې دې دوه خلیفهګان ابوبکر، عمر رضی الله تعالی عنهما نونه نبی علیه السلام په نکاح کړې وي، چې د هغې چې د نبی علیه السلام د تعلق مجبور شي. دویمه فایده په دې کښې دا وه چې د نبی علیه السلام مقابله کښې د دې قبایلو او یا د کفارو چې کومه دشمني وه، په دې دشمنۍ کښې کمی راشي، ځکه عربو کښې دا عادت وو د مخکې نه چې هغوی به د سخرګنۍ ډېر احترام کوه. نو د نبی علیه السلام مقصد دا وو چې د عربو مختلف خاندانونو قبایل چې په دې کې زما سرګنیانې پیدا شي، نو دا کوم قبایل چې زما په دښمنۍ کې ډېر تیز دي، د دېو دا دښمني به کمه شي. او یقیني دغسې هم وه، لکه مثلا د نبی علیه السلام یوه بیبي چې ده ام سلمه رضی الله عنها، دا د بنو مخزوم نه وه، او بنو مخزوم دا د ابو جهل او د خالد بن ولید رضی الله عنه قبیله وه. نو چې کله نبی علیه الصلات وسلام د ام سلمې رضی الله عنها سره نکاح وشوه، نو مخکې خالد بن ولید رضی الله عنه د نبی علیه السلام په دښمنۍ کې ډېر تیز شو، خو چې کله د دغه قبیلې څخه د نبی علیه السلام سرګني راغله، د هغې نه ام سلمه رضی الله عنها وغوښتل او په نکاح کې راغله، نو د هغې هغه دښمني کمه شوه. خالد بن ولید رضی الله عنه د دې نه وروسته بیا دونه دښمني نه کړې، وروسته ورته الله ایمان هم بیا نصیب کړو. یا مثلا ابو سفیان چې دا د نبی علیه السلام په دښمنۍ کې دی به همیشه مخکې و، لیکن کله چې د ابو سفیان رضی الله عنه لور چې وه ام حبیبه رضی الله عنها، دا د نبی علیه السلام په نکاح کې راغله، نو د نبی علیه السلام په دښمنۍ کې هغه سرګرمي به نه کوله چې کومې مخکې کړې ده، دته هم وروسته الله به ایمان نصیب کړی و. یا مثلا بني مصطلق، دا د نبی علیه السلام چې دښمني تېره شوې وه، د دېونه جویریه رضی الله عنها نبی علیه السلام په نکاح کړې وه. یا بنو نذیر چې ټول عمر د نبی علیه السلام دښمني کړې وه، خو د دېونه صفیه رضی الله عنها چې وه، دا د نبی علیه السلام په نکاح کې راغله. نو دغه بنو مصطلق یا بنو نذیر د هغې هغه دښمني وروسته نه کومې مخکې وه، او بیا خاص کر د جویریه رضی الله عنها د وجې نه د دې د قوم سل ځانه چې وي دا ازادې شولې، د دېونه قیدیان ډېر شوي وو. خو چې کله نبی علیه الصلات وسلام د جویریه رضی الله عنها سره نکاح وشوه، نو صحابه کرام وو چې دا خو د نبی علیه السلام سخرګنۍ جوړه شوه، دا مناسب نه ده چې د نبی علیه السلام سخرګنۍ او هغه زموږ غلامان دي زموږ په قید کې. نو د دې وجې نه سل کسان چې وو، سل کورونه چې دا د مسلمانانو په قید کې راغلي وو، هغه مسلمانانو آزاد کړل د جویریه رضی الله عنها د وجې نه. خو بهرحال دا ډېر نکاحونه چې نبی علیه السلام کړي وو، نو د دې دویمه فعره دا وه چې د نبی علیه السلام په مقابله کې د قبایلو کومه دښمني وه چې هغه دښمنۍ کې کمی راشي، نتیجې لږه کمه شي. درېمه فعده پکې دا وه چې امت ته پوره دین ورسېږي. امت دوه قسمه ده، نارینه او زنانه. نو نارینه ته خو په دعوت او تبلیغ کې مشکلات دومره نه وو، خو زنانه ته مشکلات ډېرې. نو د نبی علیه السلام مقصد دا و چې دا ډېر نکاحونه زه وکم، زما په کور کې دا زنانه وخت تېر کړي، دینی مسائل او احکام زما نه زده کړي، او بیا دغه مسائل او دغه حکمونه چې دی بیا نور زنانه ته هم ورسوي. خو بهرحال بله لویه فایده پکې دا وه چې نبی علیه السلام ته په دعوت او تبلیغ کې آساني راغله، دعوت او تبلیغ درون پیټی، او دا دعوت او تبلیغ نارینه او زنانه ټولو ته کول و. نو د نبی علیه السلام د ډېر نکاحونو د وجې نه دغه پیټی چې نبی علیه السلام ته کم شو. نو درېمه فایده پکې دغه چې تبلیغ کې سهولت راشي، آساني راشي. څلورمه فایده پکې دا وه چې نبی علیه السلام دا ډېر نکاحونه کړي، نو په دې کې د جاهلیت رسمونه هم مات شوي دي. لکه مثلا جاهلیت کې دا رسم و چې متبنا پردی لک په زیوالی بیې ونیو، هغه به یې د خپل زی په شان ته ګاڼه، او هغه متبنا بیبي چې وه، نو دې کوم سری به چې دغه هلک په زیوالی نیولی و، هغه به یې خپل زوی حسابه او د هغه بیبي انګوري حسابوله، او دغسې به یې نکاح حرامه ګڼله. د دې وینه زیر مې حارثه رضی الله عنه دا د نبی علیه السلام متبنا و په زیوالی نیولی و. بیا نبی علیه السلام زینب رضی الله عنها چې دا د نبی علیه السلام د ترور لور کې ده، دا یې زید بن حارثه ته په نکاح کړې وه. خو د زید بن حارثه رضی الله عنها او د زینب رضی الله عنها کور نه و برابر، بیا د هغه طلاق ورکړ. د طلاق نه وروسته نبی علیه السلام زینب رضی الله عنها په نکاح واخیسته، دا یې په نکاح ور اخیستله. په دې کې لوی حکمت دا و چې دا شرکي رسم د جاهلیت رسم دا مات شي، چې ګنې د متبنا بیبي چې دا د خپل زوی د بیبي په شان ته او دا ګنې خپل انګور او نکاح ورسره ګنې حرامه ده، دا رسم ختم شي. قرآن پاک کې د دې تفصیلي بیان راځي سورۃ احزاب کې. د دې وینا الله تعالی دا نکاح په نبی علیه السلام باندې فرض کړل ده، که نبی علیه السلام غوښتل او کنه وکړه، نبی علیه السلام به بار بار زید بن حارثه رضی الله عنه ته ویل گزاره وسه کوه، طلاق مه ورکوه. خو هغه طلاق ورکړل، او د هغې نه وروسته دا نکاح په نبی علیه السلام باندې الله فرض کړل ده، او دا نکاح الله تعالی تړلې وه. قرآن پاک کی راجی زوجناکہا اللہ تعالیٰ وی ما دا جنب رو ہوتا تا پا نکاح بانی درکتا نو دا جنب رو تنہا نکاح چوا دا نبی علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ ترلی وی و بارحال نبی علیہ السلام عملا دا شیو کارو کو شی دا جاہیت دا رسم ختم شی اگر شی قولا ہم دا رسم رد شو قرآن پاک رد کرو چی ادعوهم لعبائیم دا دے کسان نسبت خپل پلار تا کوئی لکه مثلا د زید ته زید ابن محمد مویوی زید ابن حارثه ورته ویوی دا د نبی علیه السلام زین دی د حارثه زوی دی دارنګې ما کان محمد ابا احد من رجالکم په دې کې قولا د دغه رسم رد شوی دی خو عملا رد نه شوی نبی علیه السلام چې د زینب رضی الله عنها سره نکاح وکړه دا هغه یو لویه پیدا دا وه چې دغه رسم عملا رد هم وشي او دغه د جهلیت او د شرک د وخت نه چې کوم رسم دی چې دا مات شي او ختم شي ځکه عملي طریقه باندې شیخ حمایت رسم حمایتی ځینې کارونه داسې قولي بیان سره هغه نه دغه کېږي او عملي کار سره هغه ختمېږي د دې وایي نبی علیه السلام چې جنب رضی الله عنها سره نکاح وکړه نو په نبی علیه السلام باندې اعتراضونه شروع شو خاص کر منافقینو به ډېر اعتراضونه کول دا به چې دا خو د نبی علیه السلام ګور کېږي خپل انګوري په نکاح واخیستله او دا اعتراض یې هم کاوه چې دا خو د نبی علیه السلام پنځمه بیبي شوه بیبیانې خو د څلورو پورې حلالې دي او د پنځمه بیبي په نکاح واخیستله دا اعتراضونه وو او د دې اعتراضونو تفصیلي بیان دا سورت احزاب کې شته دی خو بهرحال دا نبی علیه السلام چې دا ډېر نکاحونه کړي نو په دې کې یو فایده دا هم وه چې د جاهلیت هغه رسمونه مال شي لکه د زینب رضی الله عنها حاصل چې د نبی سم کومه نکاح شوه نو دې کې لوی فایده دا وه چې د جاهلیت او د شرک چې کوم رسم و هغه مات شو په بهرحال نبی سم ډېر نکاحونه کړي او ډېر نکاحونه ډېرې فایدې وې څلور فایدې موږ د هغې نه بیان کړلې او د دې باوجود نبی علیه السلام چې دې اوسه کوم ژوند تېر کړی دی نو هغه ژوند همداسې و چې نبی علیه الصلات والسلام د طرف نه هم ډېر ښایسته ژوند تېر شوی او د نبی علیه السلام بیبیانې چې وي نو په هغه کې هم ډېر صبر و برداشت و په کې عاجزي وه په کې او چېرته د دنیا مطالبې د نبی علیه السلام نه دي کړي لکه انس رضی الله عنه وایي نبی علیه السلام چېرته د معده وړو ډوډۍ په خپل ژوند نه ده لیدلې او نو ورید کړی ګډ نبی علیه السلام په خپلو سترګو باندې لیدلی دی عایشه رضی الله عنها وایي چې زموږ په کورونو کې به دوه میاشتو د درې میاشتو پورې اور نه بلېده موږ وایي ګوزاره په کجورو او په اوبو باندې کوله خو بهرحال د نبی علیه السلام نکاحونه ډېر وو او د نبی علیه السلام د طرف نه د دغه بیبیانو سره ډېر ښه ژوند به تېرېده او د بیبیانو طرف نه هم ډېر صبر او برداشت وو په ډېره لږه نفقه باندې وخت تېرول او برداشت کول صرف یو ځل د نبی علیه السلام بیبیانې چې وه هغې راجمع شوې او د نبی علیه السلام نه یې مطالبه کړې وه چې زموږ په ژوند کې لږه پراخي راشي او رزق کې لږ سهولت او اسانی راشي د هغې باره کې الله تعالی آیتونه راولېږل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سرحا جميلا بيتون را سورة أحزاب بيتون دي وبارها لدي يتون روس طولو طولو ببيانو جواب داو طولو بيسالة داو چه من دنیا نغوركو لأتون مقصد داري كتاشي الله رسول غاري أو دل قيامت إرادة لاري نو په دې ژوند باندې صبر کوئ گزاره کوئ برداشت کوئ او که چېرته دنیا غواړئ نو د پیغمبر په کور کې دنیا نه میلاویږي پیغمبر به تاسې آزادې کړي یعنې طلاق به درکړي د پیغمبر په کور کې دنیا نه میلاویږي او که دین غواړئ الله پیغمبر او قیامت غواړئ نو صبر او برداشت کوئ الله تعالی به لوی اجر درکوي خو بهرحال نبی علیه السلام د ټولو بیبیانو تپوسونه په دې باره کې وکړه د ټولو دغه یو جواب و چې موږ الله او رسول غواړو زموږ دنیا نه ده په کار خو هر رسم دا کوو د نبی علیه السلام د کور بیان هم کوو چې په مکه معزمه کې د نبی علیه السلام په نکاح کې خدیجه الکبری رضی الله عنها د هغې په ژوند باندې نبی علیه السلام بله نکاح نه ده کړې. د هغې نه وروسته نبی علیه السلام بیا مختلف نکاحونه کړي. ټول نکاحونه د نبی علیه السلام چې و دیارلس دوه بیبیانې د نبی علیه السلام په ژوند وفات شوي دي، نهه بیبیانې د نبی علیه السلام چې وفات شو نهه بیبیانې ژوندۍ وي، او دوه بیبیانې دي چې په نکاح کې راغلي دي خو واده او کوروالی نه دی شوی، او دوه د نبی علیه السلام وینځي دا مشهورې دي. الحمد لله.